Charlie Brown. That I'm standing at the crossroads, I believe I'm sinking down. Jest 23, mamy sobotę, 31 maja. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis, Tomasz Ławnicki. Wypadek podczas rajdu samochodowego w Szkocji. Rozpędzone auto wjechało w publiczność. Zginęły 3 osoby. Po 5 latach w niewoli u afgańskich talibów do domu wraca amerykański sierżant. Został uwolniony w zamian za wypuszczenie 5 więźniów z Guantanamo. W serwisie też podsumowanie pikniku naukowego. To jest bolid Huzer, który ma przejechać jak najwięcej kilometrów na litrze paliwa. I przejechał ponad 300 kilometrów. Na początek tragiczny wypadek podczas rajdu samochodowego w Szkocji. Jeden z samochodów wypadł z trasy i uderzył w publiczność. Według ostatnich doniesień zginęły 3 osoby, kilka jest ciężko rannych. Rajd imienia Jima Clarka, rozgrywany na granicy między Szkocją a Anglią, został przerwany i nie będzie wznowiony. Świadek zdarzenia mówił BBC, że jeden z kierowców wyraźnie stracił panowanie nad kierownicą i jego samochód wpadł w poślizg, uderzając bokiem w grupę 4 widzów. Na miejsce przybyło kilkanaście karetek pogotowia, wozów policyjnych i strażackich, a po 3 kwadransach wylądował helikopter pogotowia. Organizatorzy rajdu nie podają na razie szczegółów wypadku. Impreza rozgrywana jest co roku na zamkniętych drogach w okolicach Duns i Kelso na wschodnim odcinku granicy szkocko-angielskiej, aby upamiętnić brytyjskiego kierowcę wyścigowego Jima Clarka, który zginął podczas wyścigów Hockenheim w Niemczech w 1968 roku. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Uwolniony po 5 latach przetrzymywania przez afgańskich talibów, wkrótce do USA powróci amerykański sierżant Beau Berdahl. Uprowadzony został przez rebeliantów we wschodnim Afganistanie 30 czerwca 2009 roku, 2 miesiące po rozpoczęciu misji. Dziś o jego uwolnieniu poinformował Barack Obama. Prezydent USA podkreślił, że jest to efekt wielomiesięcznych rokowań, jakie prowadzono z talibami za pośrednictwem Kataru. W zamian strona amerykańska przekazała Katarowi 5 talibów więzionych w Guantanamo. Ten fakt talibowie w swoim oświadczeniu przyjęli z wielką satysfakcją. Jedni potępiali krzyki na cmentarzu, inni próbowali tłumaczyć tych, którzy próbowali zakłócić uroczystości. Wśród polityków wciąż trwa dyskusja o przebiegu wczorajszych uroczystości pogrzebowych Wojciecha Jaruzelskiego. Emocji nie brakowało dziś w trójkowym studiu. Wczoraj przeciwnicy pochowania Wojciecha Jaruzelskiego na Powązkach Wojskowych zakłócali uroczystości pogrzebowe. Rafał Grupiński z PO spodziewał się protestu, ale jak zaznaczył, nie w tak skandalicznej formie. Będę bardzo zdecydowanym krytykiem Wojciecha Jaruzelskiego, ale to nie znaczy, że w obliczu pochówku należy się tak zachowywać. Zdaniem Joachima Brudzińskiego z PiS Wojciech Jaruzelski nie zasłużył na oprawę państwową i wartę honorową. Polityk nie dziwi się emocjom, które wzburzyły protestujących. Jak ja widziałem wczoraj różnego rodzaju komunistyczne kreatury, to ja się wcale nie dziwię tym emocjom, które wczoraj się tam pojawiły. Po prostu barbarzyńskie, tak o wczorajszych wydarzeniach na pogrzebie mówi Jerzy Wenderlich z SLD. Cmentarz to jest pewnego rodzaju przestrzeń sakrum i powinno się odbywać w ciszy, w zadumie. Wczoraj przed pogrzebem na Powązkach Wojskowych odbyła się msza w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. W kościele przemawiał Bronisław Komorowski, obecni byli też byli prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski. Paweł Buszko, Polskie Radio. Po weekendzie w Sosnowcu zbierze się specjalna kolejarska komisja ekspertów, by ustalić, jak zabezpieczyć zapadlisko. Dziś na terenach kopalnianych zapadła się ziemia tuż obok kolejowego szlaku towarowego. Dziura ma kilka metrów głębokości i szerokości. Nie stanowi zagrożenia dla ruchu pasażerskiego, bo tam jeżdżą tylko składy towarowe, które teraz muszą zwalniać z i tak już niskiej prędkości. Aktualnie prędkość pociągów z 30 km obniżono do 20 km. Trasa jest pod obserwacją. Wyjaśniał rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec. A na koniec wypada podsumować 18. piknik naukowy Polskiego Radia. Zakończony na Stadionie Narodowym w Warszawie. 200 przygotowanych stanowisk obejrzało około 100 tysięcy osób. Tłumy zwiedzających wypełniały stadionowe alejki do samego końca pikniku. Można było pobawić się laboratoryjnymi pipetami, jednym ruchem ręki skruszyć zamrożony w ciekłym azocie liść, czy popróbować swych sił jako paleontolog. Pod dachem stadionu pokazano rzadkie samochody, w tym eksperymentalne, skonstruowane przez studentów Politechniki Warszawskiej. Jedno z takich aut jest wyjątkowo lekkie, waży 44 kg i wyjątkowo oszczędne. To jest bolid Huzer, który ma przejechać jak najwięcej kilometrów na litrze paliwa. W tym roku 376 kilometrów na litrze. Powiedziała mi studentka i kierowca bolida Michalina Gruszecka. Współorganizatorem pikniku było Centrum Nauki Kopernik. ze Stadionu Narodowego w Warszawie, Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Powoli zaczynają się opady na południowym wschodzie Polski. Jutro deszcz możliwy już w znacznej części kraju. Słonecznie od rana do wieczora powinno być nad morzem oraz na zachodzie. Z kolei najbardziej intensywny deszcz na Podlasiu. No i tam niewiele na termometrach. W Suwałkach i Białymstoku, ale też w Lublinie i w Zakopanem 14 stopni. W Rzeszowie 16, Gdańsk, Warszawa i Kraków 18, Wrocław i Szczecin 19, 20 w Bydgoszczy, 21 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bliźniacy z Bułgarii. Trębacz i pianista. Kształcili się w Wiedniu i w Londynie. Łączą jazz ze wschodnioeuropejskim folkiem. Bracia Władigierow. Już w najbliższą niedzielę wystąpią w Trójkowym studiu. Zapraszam na transmisję koncertu Władigierow Brothers 1 czerwca o 20:05. Michał Margański. Autopromocja. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Break the codes, destroy the messages. This magic to be done. Get the muscles a pumping blood. You're always an evil one. This is a night to remember, the one you'd better forget. This deed isn't over yet. You were always. Is a believer, will your redemption betray the Holy Son? Will you wait for your Savior? You were always the evil one. Oh, it ain't over yet. You spit in the faces of wise men, you worship in a temple of fools. A grave for this whole world. You were always the evil one. You ground bones to powder. You grind life to dust. I'm caught by my desire. You were always. października ukaże się nowa płyta Johna Portera zatytułowana Honey Trap, a 9 listopada zacznie się trasa promująca ten album, zacznie się w warszawskim Och Teatrze. I wspominam doskonale koncert z trasy Back in Town i mam nadzieję, że Podobne wspomnienie będę miał i z tego 9 listopada. John Porter otwiera także i drugą godzinę naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Iwanka Kunewa, Mariusz Owczarek z Państwem w trójce do północy, a po północy jak zwykle Michał Margański i jego potrójne pasmo przenoszenia. Widzę na ekranie komputera mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Wiele już zgłoszeń. To Państwo próbują mnie przekonać, żeby to właśnie pod taki, a nie inny adres trafiły karnety na tegoroczny Seven Festival w Węgorzewie. Czekam na zgłoszenia. Proszę próbować. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Ale zanim spotkamy się w lipcu w Węgorzewie, to mam nadzieję, że w czerwcu, czyli już za 2 tygodnie, no może trochę więcej niż 2 tygodnie, zobaczymy się w Poznaniu nad Jeziorem Strzeszyńskim. Tak będzie na początek tegorocznego Enter Music Festival. 17 i 18 czerwca w Poznaniu nad Jeziorem Strzeszyńskim święto jazzu, ale właściwie mogę powiedzieć święto muzyki. Tak to będzie bardziej odpowiednio brzmiało, to określenie. Leszek Możdżer i jego przyjaciele zapraszają Państwa znowu do Poznania. Jak czytam na Facebooku audycji Mało Obiektywnie, termos i koc przygotowane już właściwie. Tak, no, bywa różnie z pogodą, to prawda, ale jakoś dajemy radę. Już czwarty raz spotykamy się na Enter Music Festival. Ja będę miał kolejny raz przyjemność i zaszczyt być tam jako wysłannik programu Trzeciego Polskiego Radia. I w tym roku więcej obecności Enter Music Festival na antenie Trójki, co mnie bardzo cieszy. Będziemy mieli spotkania w studiu festiwalowym w audycji do południa i 17 i 18 czerwca, a także usłyszymy się przez całą godzinę w czwartkowej tonacji Enter Music Festival. W czwartek 19 czerwca, to już teraz zapowiadam, ale mam nadzieję, że przede wszystkim spotkamy się właśnie w Poznaniu nad Jeziorem Strzeszyńskim, aby posłuchać kwartetu Bartosza Dworaka i wielu jeszcze innych wspaniałych artystów, którzy pojawią się na zaproszenie Leszka Możdżera. Bartosz Dworak i jego zespół otworzą tegoroczną edycję Enter Music Festival, ale tuż po nim na scenie pojawi się, mogę powiedzieć, nasz dobry znajomy trójkowy, Shai Maestro i jego trio. Thank you. Shy Maestro na fortepianie. Pamiętamy go doskonale, choćby z występów z Avishajem Cohenem na bielskiej zadymce jazzowej kilka lat temu. No i teraz pojawi się z własnym trio na tegorocznym Enter Music Festival pierwszego dnia we wtorek 17 czerwca od 19 koncerty. Najpierw Bartosz Dworak Quartet, potem Shy Maestro Trio, na zakończenie wieczoru Leszek Możdżer na dwóch fortepianach zagra piano Face. Chyba trzeci raz podejmuje się tego zadania Leszek Możdżer. We środę również od 19 muzyka Mariusz Neset i Trondheim Jazz Orchestra, Three Coins Sextet i na zakończenie Dominik Wania, Leszek Możdżer i Jacek Kochan. Premiera Third of Three. Tak się to wszystko będzie układało. Third of Three właściwie na tegorocznym Enter Music Festival w programie trzecim Polskiego Radia również, z czego się bardzo, bardzo cieszę i zapraszam Państwa na stronę enterową enterfestival.pl. Biletów coraz mniej, a 17 i 18 czerwca już lada chwila przecież. A propos koncertów. Zapowiedziałem na naszej stronie internetowej, mało obiektywnej, polskieradio.pl /trójka/MO, gdzie zresztą już pierwsza godzina naszego spotkania do sprawdzenia, że dziś sporo zaproszeń koncertowych będzie, no i słowo się rzekło, a zatem 5 i 6 czerwca. 5 w Gdańsku Oliwie o 21 i 6 w Warszawie o 21 również. Na ostatnich koncertach, Jan Garbarek i Hilliard Ensemble. I teraz mam dla Państwa zaproszenie na te koncerty Jana Garbarka i Hilliard Ensemble właśnie 5 czerwca Gdańsk 21 i 6 czerwca Warszawa. To teraz w tej sprawie mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Thank you. Jak czytam na ekranie. Last Concerts Ever. Tak, ostatnie koncerty, ostatnie wspólne koncerty Jana Garbarka i Hilliard Ensemble. 5 czerwca w Gdańsku i 6 czerwca w Warszawie. I widzę, że państwo chętnie się wybiorą z trójką na taki koncert. Albo do Gdańska, albo do Warszawy. Proszę zatem najlepiej w temacie listu, albo przynajmniej w jego treści, dopisać, które to miasto jest bliższe. 5 czerwca Gdańsk, 6 czerwca Warszawa, koncerty Jana Garbarka i Hilliard Ensemble, na które mogą się wybrać państwo z trójką, z audycją Mało Obiektywnie. Piszemy mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Dzisiaj sporo koncertowych zaproszeń i pewnie już tak będzie aż do końca czerwca, do samego początku koncertowego festiwalowego lata w programie trzecim Polskiego Radia. Zapowiadałem także nowości płytowe, no to proszę bardzo, kolejna nowa płyta w naszym dzisiejszym zestawie. Sure. Pierwszy raz spotkałem się z nią twarzą w twarz, to za dużo powiedziane, ale z jej głosem na żywo 24 lutego 2011 roku w warszawskiej Stodole, kiedy wybrałem się na koncert zespołu The National, a ona rozgrzewała publiczność przed występem owej grupy. Sharon Van Etten. I od tej pory staram się śledzić to, co robi, a nowa płyta Are We There? Z piękną okładką, niby takie proste zdjęcie, ale właśnie zdjęcia pozornie proste mają gdzieś tam ukrytą głębię chyba. Are We There? Ta nowa płyta Sharon Van Etten to jest kolejny dowód na to, że warto było śledzić to, co robi. Our Love i Every Time the Sun Comes Up. To na pewno będą mocne punkty naszych spotkań w audycji Mało Obiektywnie w najbliższych tygodniach. Podobnie jak i nowa płyta tej artystki. Moving on, moving on. Isn't that what I'm supposed to do? Just hold it back and keep moving on. Keep moving on. Pushing on. Isn't that what I'm supposed to do? But it's so hard to keep pushing on, pushing on. I'm moving on, moving on. Isn't that just holding back air, moving on, keeping on, keeping on, yeah. That's what I'm trying so hard to do. Oh yeah. Go Down Moses to Natalie Merchant z najnowszej płyty, zatytułowanej po prostu Natalie Merchant. Za kwadrans, a nawet za 14 minut północ już uspokajam zaniepokojonych. O kim jak o kim, ale o nim to na pewno bym nie zapomniał. Boss od B do S. My little sister's in the front seat with an ice cream cone. My mom's in the back seat sitting all alone. So my pa steers her slow out of life for a test drive down Michigan Avenue. Now my ma, she fingers her wedding band, watches the salesman stare at my woman's hand. He's telling us all about the break he'd give us if he could, but he just can't. But if I could, I swear I'd know just what I'd do. Now, Mr. Day, the lottery I win, I ain't ever gonna ride no used car again. Now, the neighbors come from near and far as we pull up in our brand new used car. Now, she just hit the gas and let out a cry. Tell them all again, kiss our asses goodbye. My daddy sweats the same job from morning to morn. Yeah, I walk home on the same dirty streets where I was born. Block, I can hear my little sister in the front seat blowing that horn. sounds echoing all down Michigan Avenue. Now, mister, the day my number comes in, I ain't ever gonna ride no used car again. Pięknie zatrzeszczało, bo to z czarnej płyty dziś, 1982 rok. Nawet okładka trochę sfatygowana jest. Nebraska. Album nagrany gdzieś tam w warunkach domowych na czterościeżkowy magnetofon kasetowy. Miał być płytą demo, a potem okazało się, że tak właśnie poszedł w świat. Bardzo ważna płyta Bruce'a Springsteena. A to jest taki facet, że nawet na wakacjach wyciągają go na scenę, no i on nie odmawia, ale kto by odmówił zespołowi The Rolling Stones? No kto by odmówił? Niedawno pojawił się znowu gościnnie na ich koncercie, tym razem w Lizbonie. A to już za 10 minut północ i nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie nieuchronnie zmierza ku końcowi. Ready for Take the Blame, Miss Sha i Michał Szczęsny. Ta piosenka tylko zaostrza apetyt i wzmaga oczekiwanie na całą płytę. Mam nadzieję, że powstaje coś więcej w tym duecie. Take the Blame to nasza niedawna premiera w Trójce w audycji Mało Obiektywnie. I właściwie czas się pożegnać. Do usłyszenia jeszcze raz płyta, która wzbudziła dzisiaj chyba największe państwa zainteresowanie. Nick Malvi, tak się nazywa artysta. Płyta nosi tytuł First Mind i to jest album byłego muzyka Portico Quartet, teraz autora piosenek, jak się okazuje. To na do usłyszenia po północy Michał Margański, jego potrójne pasmo przenoszenia. Tak będzie w Trójce. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. I went down to the river yesterday to see just what she'd say. Said you best believe that the better reprieve is always on its way. Find an anchor made of stone and follow me to the sea. I said you best believe that the better reprieve is where it's meant to be. Venus comes to share and she's standing there. She plaits her hair with threads of gold, two threads of gold. And I'm upon a chair with a badge in the air, keeping out the cold, keeping out the cold. Some days I'm afraid of the lunacy lit by the moon in me. Why must I always be drawn to the brightest shadows I can see? Find an anchor made of stone and come follow me to the bay. I said you best believe that the better reprieve is always on its way. And I see Venus comes to share, she's standing there. She plaits her hair with threads of gold, two threads of gold. I'm upon a chair with a badge in the air, keeping out the cold, keeping out the cold. Singing my love, please, always thinking, never cease. The things mind cannot know. And all we ever do is load the laws of the trellis to better understand the road. Isn't that right now? Isn't that right now? Singing my lover, please. All this thinking never cease. The things mind cannot know. All we ever do is learn the laws of the trellis to better understand the road.